توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو دو واقعات پڑھ لیے انہوں نے انہیں واقعات پر جو ہے تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اسی کو میں آپ کو سنا دیتا ہوں شمالی افریقہ کے علاقے میں ایک افسر تھے جو حکومت کے سروے کے محکمے میں تھے اور وہ سارے علاقے کی زمینوں کا بندوبست کر رہے تھے کہ کون سی زمین کس کی ملکیت ہے ہر ملک کے ذمہ ہوتا ہے کہ بندوبست کرے کون سی زمین کس کی ملکیت ہے اور کون سی زمین خالی ہے وہ پھر سرکاری ملکیت میں ہو جاتی ہے کہتے میں سمندر کے کنارے چل رہا تھا جو مجھے ایک آواز آنی شروع ہوئی اور میں اس آواز کی طرف چلتا گیا تو آگے گیا تھا اس بیابان میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے میں اندر ایک بوڑھے بزرگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ بس کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ شکر یا اللہ تعالیٰ فضل یا اللہ تعالیٰ کرم اس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں اور مجھے اندازہ ہوا کہ آنکھوں سے اندھے ہیں پاؤں سے معذور ہیں اور بڑھاپا ہے بہت زیادہ میں سلام کیا اور میں نے کہا جی آپ کو کوئی خدمت اگر میرے لائق ہوتا فرما دیں ان نے کہا کہ میری خدمت پر تین میرا بیٹا تھا جو میری خدمت کیا کرتا تھا اور وہ تین دن سے نہیں آیا ہے تو اس کے بارے میں کوئی معلومات کر لیں تو اچھا ہو کہتے میں چلا گیا اس کا نام ہے تو پھرا پھرتے پھرتے آگے جا کر مجھے ایک جگہ ایک نوجوان پڑا ہوا ملا جسے کچھ تو جنگلی جانوروں نے کھا لیا تھا کچھ باقی تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ان کا بیٹا ہے اسے کسی جنگلی جانور میں پھاڑ کھایا تھا کہتے میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ بوڑھے بزرگوں کے حال میں اور پھر کو اس صدمے کی بات میں کیسے کہوں کہ آپ کے بچے کو جانوروں نے پھاڑ کھایا ہے. خیر آخر میں نے کسی طریقے سے ان سے کوئی بات بتائی تو اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا اور بس اس پر ان کی روح پرواز کر گئی. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ میں کیا کروں, یہ ایک اکیلا آدمی, میں ایک اکیلا آدمی ہوں اور میں کفن دفن کا کیا بندوبست کروں گا. کہتے میں دیکھا کہ لوگ آ رہے کوئی ان کے ہاتھ چومتا ہے, کوئی ان کے پیر چومتا ہے, کوئی پیشانی چومتا ہے, مطلب لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا. انہوں نے غسل دیا, کفن کا بندوبست کیا. تو میں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے. انہوں نے کہا یہ حدیث کے مشہور استاد ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس وقت دنیا میں حدیث کا جہاں پر بھی علم ہے وہ اس کا سرا آخر میں جا کر کسی نہ کسی واسطے سے ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ ابو قلابہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جب بڑھاپا ہو گیا اور معذور ہو گیا تو بس پھر سب کے احسان سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہوئے بس بیابان میں آ گئے تھے. بیٹھا تھا چونکہ اس پر حق تھا, جس کو خدمت پر چھوڑا ہوا تھا، بس وہ خدمت کر رہا تھا، گویا باقی ساری مخلوق سے اپنے آپ کو اس طرح قطع کیا، جدا کیا، فارغ کیا کہ گویا کسی کے اندر ہے، جس اللہ کے لیے کام کیا ساری عمر، میں اسی سے آخرت میں معاوضہ طلب کریں گے لیں گے، اور دنیا میں کسی کے معاوضے کا کیا احسان مند نہیں ہوں گے، کسی کے معاوضے، کسی کی خدمت کا، کسی کے معاوضے کا ہم پر احسان ہو جائے گے، کیونکہ چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا، چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. پہلے شعر پڑھو جی الطاف صاحب کے سے. پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا، پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا، چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا، چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. تو اس لیے آخری زندگی میں ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو. نہ تو کوئی ایسا ہو جو بات سے بات کرنی کو پڑ رہی ہو، اور نہ کوئی ایسا ہو جو ہماری زبان کو سمجھ، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو. پڑھیے گھر بیمار تو کوئی نہ ہو بیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو، اور اگر مر جائیے. اللہ شیخ نے فضائل صدقات میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک اللہ والے سے وفات ہو رہی تھی، گندگی کے ڈھیر پر پڑے ہوئے تھے اور مکھیاں منمرا رہی تھی، تنگ کر رہی تھی. اتنے میں ایک آدمی آیا مکھیاں بھگانے لگا، تو ہم نے کہا کہ تو کون سا خیر خواہ آ گیا؟ کہ بس ہمیں اسی حال میں چھوڑ، جس حال میں ہے اسی حال میں چھوڑ، یہ اسی حال میں چھوڑ دے بھائی، مکھیاں وغیرہ کو نہ بگاؤ. تو یہ ایک اللہ کا تعلق، اولیاء اللہ کا ایک گروہ ہے جس کا ایک تعلق ہے کہ سوائے جو ہے تو ذات ذوالجلال کے کسی کے ساتھ کوئی نسبت تعلق ہی نہیں رہتا، کسی کے ساتھ کوئی لطف کا حال ہی نہیں رہتا، کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہتی اور کسی چیز کی چاہت ہی نہیں ہوتی ہے، بس نام ان کا اور جا کے ساتھ پر، نام ان کا اور جا کے ساتھ پر، ہر لگے جا ساز اللہ ہے. کہ اللہ اللہ کرنے کا خیال ہو جاتا ہے کہ بھوک بھی اسے مٹتی ہے، پیاس بھی اسے مٹتی ہے، اور رگ رگ جیسے لطف کو محسوس کرتی ہے، اور رگ رگ جیسے لطف اٹھاتی ہے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اللہ پاک نے ایسی اللہ نزل احسن الحدیث ایسی پیاری بات اللہ نے نازل کی کتاب مثانی وہ کتاب جس کے مضامین میرے تو جوتے ہیں نا جی ایسے ہی مانا تخ شہر من جلود یخشون ربهم تو جو لوگ اللہ سے خوف کرنے والے ہیں ایسے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چوک بارمی چل رہا ہو زور سے گاڑی آ کر کے پاس بریک مارے اور یہ ٹکر سے بچے تو اس وقت سارے بدل کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں دل دھڑکنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں کیفیت ساری ہو جاتی ہے جی پچھتے بکے تھے بدن زد زد کھلوا گئی روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. پھر جو ان کا دل ان کا بدن ان کا دل ان کی جلد اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں. یہ دل بھی ذکر کرتا ہے, جلد بھی ذکر کرتی ہے, کھال بھی ذکر کرتی ہے, بال بھی ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. پکرا نے بتایا کہ یہاں تک کہ ذکر کی تپش جو ہے تو یہ ہڈیاں محسوس کرتی ہے, ہڈی کے اندر کا گودا محسوس کرتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. نام ان کا اور جان کے سال پر, نام ان کا اور جان کے سال پر, ہر لگے جان ساز اللہ ہے, ہر لگے جان ساز اللہ ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی تو اور میں روپے کے پیچھے پڑے ہوئے, مال کے پیچھے, جائیداد کے پیچھے, عہدوں کے پیچھے, کرسی کے پیچھے, اس کے لیے جو ہے تو جھگڑے کر رہے, اس کے لیے دھوکے دے رہے, کل جو وہاں پر کل رات سارے حاجی صاحبان کھڑے ہو گئے اس کے لیے سیکورٹی کلیئرنس کے لیے جہاز کے لیے ان کو اندر کر رہے تھے, تو قطار بڑی لمبی تھی, تو کوئی آٹھ دس حاجی تھے وہ آئے, وہ کسی طریقے انہوں نے ایک کو قطار میں گھسا دیا, پھر ایک نے دوسرے کو آنکھ ماری, اس نے کہا کہ ادھر آؤ اپنے آدمی کو ایک ایک اندر کر کے گھساؤ. تمہارے ساتھی ذرا غصے میں ہوئے, پریشان ہوئے. میں نے کہا فکر نہ کریں, یہ جہاز ہمارے بغیر نہیں جائے گا, یہ ذرا پہلے کلیئر ہو کر کرسی پر بیٹھ جائیں گے, ہم ذرا کھڑے رہ کر ذرا بدن کو تکلیف ہو جائے گی, اس تکلیف کا اجر جو ہے تو آج تو آدمی کر آیا لیکن دیانت امانت نہ سیکھ سکا. دیانت امانت نہ سیکھ سکا تو میری طرح خر احسا چم مکہ رواد باز آیا دھنوز خر باشد. عیسیٰ علیہ السلام کا گدا مکہ مکرمہ گیا, باز آیا میں صحیح گدا ہوں. اس لیے اس بات کو ہم نے بہت دفعہ کہا ہے اور علماء کرام اس کی تحقیق بھی کریں کہ عرفات میں کھڑے ہونے سے کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں, قلب کی رذالتیں اور قلب کی گندگیاں جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتی ہیں, وہ اندر کا لگا ہوا داغ ہے. عام صابن سے کپڑا دھل جاتا ہے اور دھونے, لیکن جب داغ ہوتا ہے پھر داغ کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے بلیچ پاؤڈر ہے, اس کے لیے میں دھوبی کے پاس لے کر جاؤ, اس کو وہ صاف کرے گا. تو دل کی گندگیاں نہیں دھلتی میرے بھائی. کیا ہوا گناہ معاف ہو گیا جب دوبارہ آیا تھا. کل پر جو پڑی ہوئی گندگیاں تھی, حرص تھی, لالچ تھا, ریا تھا, کبر تھا, لالچ جی, اور کینا تھا. دس ہزار علوم میں حضرت امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ نے شمار کیا, وہ تو اندر پڑے ہوئے ہیں. کیے وہ گناہ عرفات میں معاف کر دیے, اس جگہ تو معاف ہو گئے, لیکن جب باہر نکلا تو اسی دل کو لے کر نکلا ہے جس کے ساتھ اندر گیا تھا. اور کہ فضائل حج میں اگر شیخ نے اس مضمون کو لکھا کہ بعض آدمیوں کا حج کرنے کے بعد حال خراب ہو جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ حج نہ مخ ہو ہو حج نہ بعد اثر گڑبڑ کی وجہ سے. حج سے پہلے اچھا تھا, حج کے بعد گڑبڑ ہو گیا. کہتے ہیں حج رسول کی یہ تاثیر ہے کہ اس کے سامنے سے جب آدمی گزرتا ہے تو اس کے حال کو پھر ظاہر کرتا ہے, اس کے حال کو چھپا ہوا نہیں رہتا ہے. اور بعض لوگوں سے یہ بات بھی سنی ہے کہ اس حال پر حج رسول کے سامنے سے گزرا اس پر پھر پکا ہو جاتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے کچھ لگا, حج پر جانے سے پہلے رگڑا رگڑی سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ صفائی ہو جائے اور صاف ہو, تاکہ دربار میں ایسے حاضر ہو کہ تیرے کپڑے ذرا ڈھنگ کے ہوں, تیری شکل ذرا ڈھنگ کی ہو, صاف ستھرا ہو, اور تو جو ہے تو اس حال میں ہو کہ تجھے دیکھ کر جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال کو خوشی ہو. اس بات ہو ہمارے ساتھی ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے بیلٹ باندھی ہوئی تھی پیسوں کی, اچھی مضبوط بیلٹ, واپس آیا اس کا سائڈ تو پھٹا ہوا ہے. کیسے پھٹا ہوا؟ یہ تو اتنی مضبوط ہے کہ اس کو تو دھکے وغیرہ لگنے سے نہیں پھٹتا. کسی نے ہاتھ مارا ہے لیکن اس جیب میں پیسے نہیں تھے, پیسے اس کو اس جیب میں تھے, یہ بچ گئے. تو جیب کاٹنے کے لیے سبھی آدمی وہاں جا رہا ہے, سوال کرنے کی نیت سے بھی آدمی جا رہا ہے, سیر کرنے کی نیت سے بھی جا رہا ہے, اگلے الیکشن کے لیے فوسٹر پر حاج لکھنے کی نیت سے بھی جا رہا ہے. اور جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو فلاں خان کے لگا روتے کہ حاجی صاحب تو خیر ڈال لے, اور میں نے حاج کیا ہوا نہیں ہے. جب میں جاتا ہوں تو میرا اس طرح اعزاز مقام نہیں ہوتا ہے, ساری نیتیں. ہر نیت کا اپنا اپنا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں درجہ ہے, ہر نیت کا اللہ تبارک کے دربار میں اپنا اپنا درجہ ہے. تو اس سے میرے بھائی جو ایمان کو اور اعمال کو جدا جدا کر کے بیان کیا گیا, اور میں ایک ذرا ایمان کا لے کر آدمی آ گیا تو کسی نہ کسی وقت یہ جنت میں داخل ہو جائے گا, اور اعمال کے پہاڑوں کے ساتھ اگر آیا اور ایمان نہ ہوا تو کچھ وقت نہیں, کچھ قیمت نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر ایک مد یا آدھا مد صدقہ کریں اور بعد کے لوگ بہت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں, بہت پہاڑ پر نیل ہے بڑا کے بڑا صدقہ سب کرے, اور صحابہ اکرام کے ایک مد آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا فرق جو ہے وہ کیفیت اخلاص اور قوت ایمان سے آیا ہے, کیونکہ کیفیت اخلاص جو ہے وہ قوت ایمان کا نتیجہ ہے. حدیث شریف مل ایمان کال الاخلاص, ایمان کیا ہے؟ فرمایا اخلاص ہے. ایک سلسلے میں ایک آدمی کو اجازت ملی ہوئی ہے بیعت کرنے کی, انہوں نے مجھے بار بار کہا تھا کہ میرے لیے اجازت دعا کرنا ہوں, میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو خلافت تو مل گئی ہے, یا اللہ اس کو دین بھی نصیب فرما کہ دیانت ہمارے کے مختلف موقع پر محکمہ میں جب کارکردگی اس کی ہم دیکھتے ہیں تو دیانت ہمارے کی کمزوری جو سامنے آتی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف نصاب ذکر پورا کرنے پر خلافت دے دیتے ہیں اور پگڑی باندھنے پر خلافت دے دیتے ہیں, گاڑی رکھنے پر خلافت دے دیتے ہیں, اور آج کل جو ہے تو خصوصاً جو اہل علم علماء مشائف جو ہیں وہ تربیت میں سال لگانے پر دے دیتے ہیں, حالانکہ سال بھی اس نے کسی سے پیسے لے کر ایسے ہی فکر گزاری ہوئی ہوتی ہے. یہ تو مریض کو پہلے ایمان سکھانا ہوتا ہے, اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے. حاجی صاحب پرائے حق مار رہا ہے, آج کل کیا ہے پرائے حق مار رہا ہے, پرائے حق کی اس کو تمیز نہیں ہے, تو یہ تو ایمان کا نقص ہے, بدجانتی نقص ایمان ہے, جھوٹ نقص ایمان ہے, فریب دھوکہ دہی نقص ایمان ہے. اس کا ایمان کھوٹا ہے. اب یہ کرے حج عمرے, حج پر حج کرے, عمرے پر عمرے کرے, ایمان تو اس کا کھوٹا ہے. اور واضح حدیث میں آئے ہوئے کہ اس کا ایمان کھوٹا ہے, اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ادا ہو گیا, نماز پڑھی تھی, جب دہرائے گا نماز کو جب اس کا ایمان درست ہو گیا تو نہیں دہرائے گا تو نہیں, ادا ہو گئی ہے لیکن قبول نہیں ہے. جبکہ حیاء العلوم میں حضرت امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات بزرگوں کو لکھوائے ہیں کہ ایک بزرگ ان کو پتہ چلا کہ پیروں کا مسا جو ہے انگلیوں کا پھیلان وہ ایسے نیچے سے کرتے ہیں, نہیں نیچے سے ایسے کر کے چھوٹی انگلیوں کو اس طرح کر کے پھیلان کرتے ہیں, وہ پھیلان اوپر سے کرتے تھے. تو انہوں نے کئی سالوں کی اپنی پڑھی ہوئی نمازیں دہرائی ہیں کہ یہ ایک مستحب کے نقص کے وضو کے ساتھ ادا ہوئی ہیں, لہذا ان نمازوں کو میں دہراؤں گا. کئی سالوں کی نمازیں دہرائی ہیں. اور نقص ایمان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو, نقص ایمان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو اور آدمی کو اس کی تسلی بھی ہو, یعنی اس میں یا لوگ میں پورا ایک باب ہے غرور, غرور پر پورا باب ہے نا, اس پر 20-40 صفحے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہوئے ہیں. اور غرور اردو میں جب کہتے ہیں تکبر کو کہتے ہیں, اور عربی میں غرور کہتے ہیں دھوکے میں پڑھنے کو کہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ہر ایک طبقے کا غرور بیان کیا, علماء کا غرور, صوفیاء کا غرور, اور عام صالحین کا غرور, کہ باطن کے ہاتھ میں رجا سے دیکھے تو نقص ایمان کے گناونے حال میں مبتلا ہے, اور حج کر کے عمرے کر کے حج کر کے عمرے کر کے اس بات کو اس بات کا ذوق اس بات کا اس کی تسلی دل میں لے ہوا ہے کہ ہم تو خاص مرغوں میں سے ہیں. تو کتنے بڑا دھوکہ ہو گیا آدمی کے ساتھ, کتنا بڑا دھوکہ میں اس نے اپنے آپ کو مبتلا کر دی. تو لکھا ہے کہ علماء کے جتنے فضائل آئے ہوئے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں اس کے انبیاء کے وارث ہیں جی, اور کیا آیا ہوا ہے کہ عالم کی عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت ان میں صحت میں آدمی پر ہو, کہ ایک قرآن و حدیث کے الفاظ اور معنی کو پڑھے ہوئے ان سب باتوں کو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں نہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ علماء کا غرور ہے, علماء کا دھوکہ ہے, کہ دھوکے میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں. تو جو تو نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق جب اپنے آپ کو درست کر کے اپنے اندر اس کو لے کر آئے گا, جب وہ تیرے قلب میں داخل ہوگا اور قلب قلب سے ظاہر ہوگا, قلب میں داخل ہوگا وہ یقین, وہ ایمان, وہ اللہ کا تعلق, وہ اللہ کی محبت جب قلب میں داخل ہوگی پھر قلب سے ظاہر ہوگی, بدن سے ظاہر ہوگی. جب بدن سے ظاہر ہوگی تو ان لوگوں کے بارے میں یہ فضائل ہے, رجال العلماء ورثۃ الانبیاء, وہ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہوا ہے, میرے تیرے بارے میں نہیں آیا ہوا سجاد صاحب. ہم جو ہے تو الفاظ کے عالم ہیں, الفاظ کے عالم پروفیسر نکلسن بھی تھا, بہت بڑا عالم تھا تفسیر کا, تصوف کا, اور لیکن الفاظ کا عالم تھا, ایسے الفاظ کے عالم نہیں. سبحان اللہ, کہ وہ تو قلب میں داخل ہوتا ہے پھر قلب سے ظاہر ہوتا ہے, بدن سے ظاہر ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے. ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولوی یوسف صاحب, وفات پا کے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. پی ایچ ڈی تھے عربی میں اور یونیورسٹی کے عربی شعبہ عربی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے تھے. انہوں نے وائس چانسلر تھے اس وقت, انہوں نے کچھ ان کے ساتھ زیادتی کی کسی پروموشن وغیرہ کے کام میں اور خفا کر دیا بہت. تو ساتھی جب ہم اکٹھے ہوتے تھے مولانا صاحب کی جگہ پر, تو ان ساتھیوں نے کہا کہ وائس چانسلر نے مولوی یوسف صاحب کے ساتھ یہ زیادتی کر لی. تو میں نے کہا مولوی صاحب ضرور اخواڑی چپا سیدھا بولے اخوا کی واڑی, کہ مولوی صاحب آپ کا دل چاہتا ہے کہ اللہ سے اٹھائے. تو اس نے کہا کہ نہ ڈاکٹر صاحب سے چل دے نور فرائے خدے دیندار دے نور نشیلے پر مفید دے کرنا خکی خیر دے ماسر جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ہے, آج اور آدمی ٹھیک ہے, نیک ہے, دیندار بھی ہے, کام بھی ٹھیک کر رہا ہے, تو خیر ہے میرے ساتھ ایک زیادتی ہو گئی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں نے کہا فنائے نفس اس کو کہتے ہیں, میری طرف بے صبر ہوا, یا اللہ سبا برباد کر, یا اللہ یہ کر. کہ اللہ والے اپنی ذات کے انتقام نہیں لیتے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی تکالیف کا انتقام نہیں لیا. جس نے توہین رسالت کرے تو وہ تو ایک وہ ہے, اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال کے ایک منصب کو چھیڑا ہے, وہ جدا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں قتل ہے, اگر مسلمان کر لے تو اس کو بھی قتل ہے, کافر کر لے اس کو بھی قتل ہے, مسلمان توہین رسالت کرنے کے بعد تو غائب ہو جائے تب بھی قتل ہے. اس لیے توہین رسالت کا مسئلہ کافی مشکل ہے. یہ توہین رسالت کے قانون کو پاکستان سے امریکہ ختم کرانا چاہتا ہے, تو اس کی ان کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے تو ہمارے جو غیر مسلم ہیں وہ توہین کرتے رہیں گے, اور توہین سے جو ہے تو لوگ ان پر جو ہے تو دھم نہ کرتے رہیں گے, انہیں کہ ملکوں میں افراتفری پیدا ہو کر انارکی پیدا ہو جائے گی اور ملک کا امن و امان درم برم ہو جائے گا, ہم پھر ان پر آسانی سے ہاتھ ڈال سکیں گے. اس لیے مختلف موقعوں پر شرط کو بناتا رہتا ہے کہ توہین رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے. اور آگے فرما رواؤں میں اتنی ضرورت ہوتی نہیں ہے کہ کھڑے ہوں مضبوطی کے ساتھ کہ میرا وسیلہ میرا سہارا تو اللہ ہے, یہ تو میرا وسیلہ اور سہارا نہیں ہے. ان کے محتاج ہوتے ہیں, ان کی ایجنسیوں کے, ان کے سی آئی اے کے, ان کے فنا کے, بینکے کے محتاج ہوتے ہیں, ان کے کندھوں پر پیر رکھ کر یہ چل رہے ہوتے ہیں. ابھی مکہ مکرمہ میں ہی ہمارے ساتھی نے کہا کہ سیاسی لیڈر اور وزراء وغیرہ آئے ہوئے ہیں, تم سے آپ سے ملاقاتیں کرائے ہیں. میں نے کہا یہ ہم تو اللہ کی ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں, حضور کے دربار میں آئے ہوئے, اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے آئے ہوئے, کئی ملاقاتیں کافی ہیں. خیر وہ ایک کسی سلنڈر کو لے کر آئے, وہ آخرے رہے, لوگ بچتے رہے, تو میں نے کہا کہ وہ میں بیٹھا رہا, میں نے کہا کہ نہ سلنڈر سے ماں سرکار دے اور نہ خدا ماں محتاج یہی دیتا, فل کار دے کے بیت اللہ شریف محمد سے دے دوں گوری زبر بول رہا, کیا میں اللہ پاک کے سلنڈر کا محتاج ہی کرنے والا ہے, اور یہ بھی بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھی بھی دیکھے ہم بھی دیکھیں رحمتوں کی لوٹ مار ہے. خیر نے کہا دوسرا جائے ایک بہت اہم آدمی سے ملاقات کر ہی لوانی, دینی کا آدمی ہے, اس سے ملاقات کی. تو انہوں نے کہا کہ کافی سارے آدمی سے, انہوں نے کہا یہ پاکستان کے ہم ریٹائرڈ افسر ہیں کہ مولانا صاحب ان کا تھنک ٹینک بنا لو, ان کو جمع کر کے تھنک ٹینک بنا. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آدمیوں کی ضرورت نہیں, ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا جب آدمی آتے ہیں پھر پیسے بھی آیا کرتے ہیں. میں وہ فکر میں ذرا بات نہ کیا جی, میں نے کہا میں خوار آدمی ہوں, صوفیہ میں جو نام ہمارا بھی آ گیا ہے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کی برکت احسان اور برکت, ہاں جی, پھر انہوں نے ہمارا نام بھی لسٹ میں ڈال دیا. اور علمی لحاظ سے کہیں پر میں جاؤں تو میں سب سے پہلے یہ بات کر رہا تھا, بھائی اور میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, میں جتنی باتیں سنی سنائی ہے میں بیان کروں گا, کوئی غلطی ہوگی تو معاف کرنا اور مجھے آگاہ کرنا, اور اسی وقت کھڑا ہو کر کوئی آدمی اگر مجھے میرے بیان کے دوران کہہ دے کہ آپ نے یہ بات درست نہیں کی ہے, یہ ایسے ہے, تو اس کا میں اس کو میں اپنا بہت بڑا موقف سمجھوں. طفیل صاحب کے اسلام آباد ٹھیک نہیں تھی, میں نے کہا اسی وقت کھڑا ہو کر بتانا چاہیے تھا تاکہ سارے مجمع کے سامنے درست ہوتی اور مجمع کو غلط بات نہ پہنچتی. ان خواروں میں سے میں خوار ہوں اور میں سلسلے کو چلا رہا ہوں, مجھے اللہ نے اتنا بھی محتاج نہیں کیا کہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ مجھے تعمیر کے لیے پیسے چاہیے, مجھے لنگر کے لیے پیسے چاہیے, یعنی یا مجھے اور کسی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے. اگر تو دن کا کام کمر باندھ کر لے اور کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضروریات کا بندوبست خود کرے گا. حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک ریاست کے نواب نے 500 روپے کا کیا 1000 کا چیک تھا ملفوظات میں آئے ہوئے, میں نہیں کسی کو یاد ہے 1000 روپے کا بینک کا چیک بھیجا ہے, اس زمانے میں 25 روپے تولا تھا اور بھیجا کرندے کے ہاتھوں, اپنے نوکر کے ہاتھوں دیں گے. تو ہم نے کہا کہ نواب صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے اور ہم سے کوئی خدمت بھی نہیں ہوئی, ہم نے کوئی خدمت نہیں کی ہے, اس لیے ہمارے اصول کے مطابق یہ پیسے میں قبول نہیں کروں گا. تو کرندہ بڑا حیران ہوتے کہ مولوی صاحب 1000 روپے کا چیک ہے, آپ نے کبھی ساری زندگی میں 1000 روپے کا چیک دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو نے جان رکھنا کہ برفردار آپ نے بھی 1000 کے چیک کو دسکارنے والا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. لے جائے تو واپس کر کے لے جائے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ خود آئے, ایسا کچھ خاص خود آئے, پھر دیکھیں گے سلسلے کا تعلق ہو. تو آگے سے کہتا ہے کہ وہ جی پیاسا پانی کے پاس جایا کرتا ہے, پانی پیاسے کے پاس نہیں آیا کرتا. تو نے کہا اچھا تیرے خیال میں تیرا نواب پانی اور میں پیاسا ہوں, تو سن تیرے نواب کے پاس ہے مال اور میرے پاس ہے دین, مال جتنی ضرورت آدمی کو ہوتی ہے وہ میرے پاس ہے, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, لہذا تیرے نواب کے پاس مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں, اور دین وہ تیرے نواب کے پاس نہیں ہے, تو پانی میں ہوں یا تیرا نواب پانی ہے, اور پیاسا میں ہوں یا تیرا نواب پیاسا ہے. تو یہ واقعہ میں آپ کو بہت سناتا رہتا ہوں, ہمارے پاس تو چند واقعات ہیں, چند تصویریں بتا, چند سینوں کے حضور بات مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. مایا اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سندوچی نکالی تو اس پر انہوں نے بزرگ تبرکات ہمیں دکھائے. اشاب عزیز واجو دیر کی رحمۃ اللہ علیہ کی تویر نکالی, انہوں نے بہت کے خلاف میرے سر پر باندھی تھی. پھر جو ہے تو اور چیزیں, پھر وہ شیشی جو حضرت ابر سندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوثر کی شیشی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم حالت خواب میں عطا فرمائی تھی, جاگے تھے تو گاہ سے پکڑی ہوئی تھی وہ دکھائی. پھر انہوں نے کہا کہ چند تصویریں بتاؤ, چند حسینوں کے خطوط بات مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. یہ عالم کا شعر ہے تو ہے تو گمراہ آدمی ہے, اس کے مجازی کو اور مجازی تعلقات کو بیان کرتا ہے بہت کمال کے ساتھ کرتا ہے. اور اہل حقیقت جب اس کو اپنی حقیقت پر لا کر پڑھتے ہیں تو بڑا ہی لطف کرتا ہے. جو میں نے ابھی آپ کو ایک روبائی سنائی نا, رہی ہے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ, یہ بھی غالب کی یہ شعر بھی اس کا ہے. تمہارے پاس چند ایک واقعات اسی کو سناتے رہتے ہیں, بار بار سناتے رہتے ہیں کہ ابراہیم نظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سخت تھکاوٹ ہوئی اور سخت گرمی تھی اور میں کوسل میں گیا اور ایک شخص میں آگے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے, ایک گزری کے ساتھ ساری زندگی گزاری, سوکھی روٹی اور پانی اس پر زندگی گزاری. کہ اتنے میں اس علاقے کا جو سب سے بڑا رئیس تھا وہ آیا اور آگے آ کر جو کر ملا اور بڑا اجانہ ملا اور نکاح تو کون ہے؟ نکاح حضرت میں آپ کا فلانا غلام ہوں اور یہ سارا علاقہ آپ کی جاگیر اور آپ کی زمین ہے اور آپ نے اس کو آباد کرنے کے لیے مجھے یہاں چھوڑا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا اچھا تو فلانا ہے کہ ہاں. میں کہا تو غلامی سے آزاد, ساری جاگیر جو ہے تجھ پر صدقہ اور گدڑی جھاڑی اور مسجد نکل کر یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تو بھوک لگی تھی, ہم نے ایک روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا اور آپ نے جو ہے تو سارے علاقے کے مال و دولت ہمارے قدموں میں لا کر ڈال ڈالا, ہمیں اس کی کیا چاہ, ہمیں تو روٹی کا ٹکڑا چاہیے تھا. ہمارے بنا صاحب فارسی کے شعر پڑھا کرتے تھے, دیوانے خود کنی وہر دو جہانش بخشی, دیوانے خود کنی وہر دو جہانش بخشی, دیوانے تو ہر دو جہان رہا چیکن. اپنا دیوانہ بناتا ہے تو دونوں جہان اس کو دے دیتا ہے, لیکن تیرا دیوانہ جو ہے وہ دو جہانوں کے ساتھ کیا کرے گا. مرضی کا شعر پڑھا تھا ساتھی نے نا درکان, دیوانے خود کنی وہر دو جہانش بخشی, دیوانے خود کنی وہر دو جہانش بخشی, دیوانے تو ہر دو جہاں را چرکن, دیوانے تو ہر دو جہاں را چرکن. سبحان اللہ, یہ ساتھی واقعات کو سنایا تو نماز کا وقت ہو گیا. جس وقت ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہوا جبہ لباس ان کو دیا, ان کے لیے تحفہ تھا آپ کی طرف سے. تو ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی گدڑی کو کھولا. جب گدڑی کو کھولا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر دنیا فقر کا نظارہ ہوا. جب نظارہ ہوا تو ان پر ہاتھ تاری ہوا اور اس میں انہوں نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جو میری خلافت کو دو درہم میں خرید دے, ہے کوئی جو میری خلافت کو دو درہم میں خرید دے. تو ویسے کل ہی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی دو درم میں خریدنے کی چیز ہے، یہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے، یہ کوئی دو درم میں خریدنے کی چیز ہے. تم نے کہا آپ کے لیے کپڑے ہیں، لیکن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا مانگے مقصد کے لیے. جا کر کھڑے ہوئے دعا مانگنے شروع کی، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. پھر دونوں حضرات نے عرض کیا کہ ہم نے واپس جانا ہے اور ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، دیر ہو رہی. انہوں نے کہا کہ آپ نے جلدی کر دی، اگر آپ جلدی نہ کرتے تو میں اتنی دیر دعا مانگتا کہ ساری امت کے مقصد ہوگا. پھر وہاں سے رخصتی ہوئی. تو میرے بھائی یہ ہماری جو حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی ہے نا، ویسے ہوئی ہے کہ میں بہت زوردار تبلیغ کا کام کرنے والا آدمی تھا، تبلیغ والے بڑے خوش تھے گھر ہمیں بڑا اچھا جو لیڈر ملا ہوا ہے. تو ان میں سے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ یہاں ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے جو تبلیغ کے کام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اگرچہ امیر ہے تبلیغ کا لیکن اس کے پاس لوگ بیٹھ کر کام کرے گا. میں تاریخ من کے خلاف شامل ہوا، میں بھی شامل ہوا. تو میری شکایت جو ہے تو وہ ایک آدمی نے ان کے صادر پڑا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے جا کر کی. تو اس نے کہا بڑے زوردار تقریریں کرتا ہے. کہا وہ اس نے بیان کیا تھا، کہہ رہا تھا کہ مسلمان دل کا راہب ہوتا ہے، عمل کا مجاہد ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ، کس کو میرے پاس لاؤ. وہ لگ شار میں جو گیا بس والدی بس کافی ہو گئی. طرح یہ کرنی تھی کہ دل کا اور مسلمان کا، یہ بات ساتھی سوچ رہے تھے کہ دو واقعات اس کو سنائے صرف وہ کلاب آ گئی تو رحبانیت کو بیان کیا اس نے. تو واقعی رحبانیت کو ہم بیان کرتے ہیں اور ہم راہب ہیں، لیکن راہب دل کے ہیں کہ دل کا کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو، کہ دل کا رائب ہو عمل کا مجاہد ہو. اس لیے میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ پڑھائی بھی جہاد کی نیت سے کرنا تاکہ آپ کے اسلام سے امت مسلمہ کا اثر فائدہ ہو اور یہ دنیا کی قوموں کے ساتھ اس میدان میں مقابلہ کر رہی اور پیچھے نہ ہو. پھر مجھے ایسا ڈر لگتا تھا کہ یہ تو اہم مضمون ہے، اس کو ویسے میں بیان کر رہا ہوں. تو مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب تھا، کوئی 65 کی جنگ کا یا 71 کی جنگ کا تھا، وہ میرے ہاتھ لگا، جس میں لکھا تھا کہ ساری قوم جہاد کی نیت کر کے اپنے اپنے کاموں کو شروع کر دے. کہ غلہ اس لیے اگائے کسان کہ اس کو مہاج پر مجاہد کھائے گا، اور کپڑا اس لیے بنے کہ اس کو مہاج پر مجاہد پہنے گا، اور ڈاکیا چستی کے ساتھ مستحدی کے ساتھ داد تقسیم کرے گا. اس زمانے میں سوائے داد کے باقی کوئی وسیلہ نہیں تھا یہاں کے آج کل کے انتظام کہ داد کو چستی کے ساتھ تقسیم کرے تاکہ یہ داد چستی کے ساتھ تقسیم ہو اور جہاد کے عمل کو اس کا فائدہ پہنچے. سارے جہاد کی نہیں کرے تو بڑے دل خوش ہوا کہ اتنے بڑے فقیر اور اتنی بڑی شخصیت نے اس بات کو لکھا ہے. مجھے سائیکل سکھایا ہے کہ میرے شاگرد نے اپنے کہا ڈرائیور صاحب بڑے پھرتے ہو تبدیل کے کام کے لیے اور پیدل پھرتے ہو تو سائیکل سیکھ لو. اس نے سائیکل سیکھ سکھایا، میں نے 12 سال سائیکل چلایا اور ایک شاہ یونیورسٹی کے چاروں پر جس نے جہاں تک بڑے ہنگامے برپا کیے. تو کہیں اللہ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے کور کر عوام نے کیے. دوسرا ساتھی آ سکے ڈاکٹر صاحب آج کل جہاد کے لیے ڈرائیونگ کی ضرورت ہے، اسے ڈرائیونگ سکھا دی. وہ بدلا صاحب سیکھے نہ سیکھے اس کی اپنی مرضی، ہمیں کیا ہے. بدرمان صاحب سیکھے نہ سیکھے اپنی مرضی. تو سمجھ سے 30 سال میں گاڑی چلائی، میں 30 سال گاڑی چلائی. ابھی ہمیں اس حاج میں چلے ہیں، باقی ہمارے سر سے آپ کو سنا دیں تو سارے بھی میں سے لکھوں گا کہ اس ایک ساتھی نے کہا یہاں ایک وادی جن ہے، وادی جن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ گاڑی کو آپ گوگل کریں تو بغیر پیٹرول کے بغیر گیئر کے 120 کلومیٹر تک دوڑتی ہے. اور یہ وادی ہے جس میں کہ بیت المال کے اونٹ تھے اور کچھ لوگ آئے تھے، ان کو آپ نے وہاں علاج کے لیے بھیجا تھا، تھے منافق. جب یہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے صحابہ کو شہید کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ رہے تھے. میں نے کہ ایک ایسی بدعا ہوئی ہے کہ زمین سے نکل نہیں سکے تھے, زمین میں بھی بسرات ہیں. تو واقعی ہم گاڑی کو ہم نے چڑھائی پر اسے کھڑا کیا, نیوٹرل کیا, تو پیچھے چڑھائی کر کے نکل گئی دو بار. پھر جب اس کو ہم نے چھوڑا نیوٹرل کر کے, تو کیا چڑھائی کیا اترائی, گاڑی نے 130 کلو میٹر رفتار شروع کر دی. تو ہم نے ڈرائیور سے کہا, شاید اللہ انجینئر ہے پاکستان کا, ہمارا وہاں ملازمت کر رہا ہے, کہا کہ مرکز ہوئے کہ لوگ ہیں بازی ایجن ہے, تو انہوں نے کہا ساتھی نے کہا کہ چہرے کو بریک جن کا مدد رکھ دی, چہرے کو بریک میں جنوب رکھ دو, بریک کو ذرا پیر رکھو کہ 130 رفتار میں بڑھے, تو میں پھر کیا کریں گے. کہ واپس آیا تو شریف صاحب کہتے یہ ایسے نہیں ہے, یہ فلانی سائنس وہ چڑھائی نہیں ہے اصل میں, وہ نظر چڑھائی جاتی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ بندے ہماری بھی آنکھیں ہم نے دیکھا ہے چڑھائی, اس میں تھے آپ کے آپ نہیں تھے, ہماری ہم نے خود دیکھا کہ چڑھائی تھی, چڑھائی پر گاڑی چڑھ گئی تھی. میں نے کہا نہیں, یہ ادھر دلّی کے بڑے سے مقامات ہیں دنیا میں, اور یہ فلانا سائنسی اصول ہے, فلانا سائنسی میں سائنس اکبر سر ہو گئی. جب یہ ساتھی کو جل گیا تھا تو اسے میں نے دیکھا, تو اس نے باقی لائے جو سفر تھا اسکن اسپیشلسٹ سے کرایا ہوا تھا نا, میں نے کہا اب سرسوں کا تیل لگاؤ تو باقی کتاب سے ہو جائے گی. تو اس نے کہا شہد لگائے گی, یہ بڑی اسٹڈی آ گئی ہے شہد پر, کہ شہد سے جو ہے تو زخموں کی شفا ہوتی ہے. میں نے کہا اسٹڈی یہ خبر سر ہوتی ممتسوار لسوات میرا مک کے خبر پتا ہو, کیونکہ میں سر اسٹڈی کو سنا رہا, تمہاری اسٹڈی یہ اپنا سر کھائے, تمہاری اسٹڈی میں جو بات آئی ہوئی ہے 1400 سال پہلے اس بات کا میں پتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, جب ہونے کو قبول فرمائے, آنا جانا آپ کا رہتا ہے, اللہ کے درجات کو بلند فرمائے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کا یہ حسن ظن ہے کہ آپ آ جاتے ہیں, اور حسن ظن اگر آدمی کو ہو تو کافر کا جو ہے تو پتھر کے بت کے ساتھ حسن ظن ہو گیا, اس سے کام بن گیا, اور کیا اللہ اللہ کرنے سے ہمارا کام نہیں بنے گا, ضروری بنے گا. آزاد میں جی پھر ان شاء اللہ 5 منٹ کے بعد زبان کی نماز پڑھیں گے.